سنا ہے کہ پان یا گٹکا وغیرہ کھانے سے نشہ ہوتا ہے، تو کیا معتکف یہ چیزیں کھا سکتا ہے؟ تو یہ پان اور گٹکا نشہ نہیں ہے، نشہ نشے کی تعریف یہ ہے کہ عقل جاتی رہے، ہوش نہ رہے کہ یہ ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، عقل جاتی رہے، اس کو نشہ کہتے ہیں۔ تو پان گٹکا کھانے سے نشہ نہیں آتا، اس لیے یہ حرام نہیں ہے۔ البتہ پاکستان میں کتھا جو ہے نا، وہ کتھا پیدا نہیں ہوتا جہاں تک میری معلومات ہے، بلکہ یہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈالا جاتا ہے اور یہ پان کھانے والوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں گلے کا کینسر بھی بہت ہوتا ہے، یہ تو سب جانتے ہوں گے، پھر بھی آپ پان کھائے جائیں، آپ کی مرضی ہے، خوب گٹکے کھائیں، پتہ نہیں کیا کیا خوشبودار سپاریاں نکلی ہیں۔ یہ خوشبودار سپاریاں جو ہوتی ہیں نا، چھالیا خوشبودار، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا الائیں بلائیں نکلی ہیں، نام بھی میں تو نہیں جانتا ان کے، پر پڑیاں خوبصورت سی ہوتی ہیں، ان میں گھٹیا قسم کا عطر ڈالتے ہیں خوشبو کے لیے اور اس کو کھلاتے ہیں۔ اب پھر گلے میں کیا نہیں ہوگا، جس کو دیکھو گلا درد کرتا ہی آج کل، اللہ تعالیٰ پر رحم کرے۔ تو یہ پان اور گٹکا نہ کھایا کریں آپ لوگ، اور احتکاب میں اگر کھائیں گے تو پھر تھوکیں گے کہاں، تو پھر وہی مسجد کے کونے کھانچے میں، وہ سامنے نالی برسات کے پانی کے لیے، اس کو لال کر دیتے ہیں۔ اب احتکاب والے تھوکتے ہیں، پتہ نہیں ان کے ملاقات ہی تھوکتے ہیں، بہرحال یہ مسجد ہے، اس میں اگر آپ تھوک ڈالو گے تو گناہگار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔